Dette er Radioresepsjonen på P3. Takk. Radioresepsjonen. Jens Hjelter, ja. Vi skal få med. Takk. Radioresepsjonen. Radioresepsjonen. Direkte fra HV. P3 Festivalsommer. Hjertelig velkommen til Radioresepsjons livesending her fra denne fantastiske festivalen altså. Vi går direkte på NRK P3, vi går på NRK Nett-TV, heter det det? nrk.no/p3, gå inn der og sjekk det ut. Og så det selvfølgelig da et par 3000 mennesker som har møtt opp her foran scenen vår. Det noe liv i dere? Rock and roll! Au! Det rørende for tre enkle gutter fra slummen som... Jeg har måtte klart det da. Det som du blir koselig å se. Det som du pleier å si, Steiner, det veldig fett. Det veldig, veldig fett at det der. Tusen hjertelig takk. Bjarte Paul Tjøstheim, hva det som skal skje i løpet av sendingen i dag? Jo, i dag skal vi trø i gang vår stavmikser. Oh, ja da. Mm. Det blir en Radioresepsjon stavmikser festivalspesial i dag. Jeg kan love dere at det blir en guffen mix. Det jeg som ansvarlig for å mikse den sammen. Det noe annet som skal foregå? Ja da, vi skal ha tidenes mest populære radiospalte noensinne, nemlig den jamaikanske one-liner-spalten. Mm. Ja. Det blir også veldig fett. Det så lettbeint som du får det, og det skal være lettbeint når det på festival. Mm. Tom Hell kommer også å spille for oss. Ja! Og det blir spennende å se om han stiller i singlet. Han hadde jo, vi spiste jo i NRK-kantina en gang sammen med Tom Hell, og da valgte han å bruke singlet som, lunsjplagg. Ja, han har veldig sprette, lange hår på skuldrene, så det kan for noen virke noe uappetittlig, i hvert fall i en spisesituasjon. Det bare å glede seg og se om han stiller i singlet i dag. Men nå skal jo ikke vi møte han i en spisesituasjon i dag, så stiller han i singlet i dag. Nei. Så er han tøff. Ja. Det jeg ser det mange som i singlet her, men det spises ikke noe særlig, så det veldig, det veldig bra. Godt å si. Ikke spis under sendingen helst. Det kan bli guffet i hvert fall når vi skal kjøre stavmikseren. Mm. Jo, det også, det noe, jo, hvis du har en one-liner til oss, send den til oss, 1987 kodord resepsjon. Eller hvis du her på HV-festivalen, forbered en one-liner. Mm. Gjør dere klare, så skal vi prøve å ta noen one-linere live her på scenen også. Vi begynte med Baby Shambles og Delivery. Pete Doherty. Ja, Pete Doherty, ja. Doherty, som skal spille på Amfiet. Hvis han klarer å komme seg dit. Han har jo en veldig... Han har levet et broket liv. Ja. Han har en vanskelig tilværelse, fordi han tar så fryktelig mye narkotika. Ja, han gjør det. Det er egentlig ikke lov å ta narkotika. Nei, faktisk ikke. Nei. Du ikke tro det? Det var veldig gøy. Jeg så et skilt... Det var noen som samlet inn penger her borte på campen. Så jeg hadde hatt en narkorasia, og da stod det «Hei, vi har fått 23 000 kroner i bot for hasj. Vær så snill, hjelp oss. Ikke driv med den slags, folkens. Hva? Hold dere til øl og sprit og de lovlige rusmidlene». Yeah. Vi skal videre med Duffy. Dette her Mercy i radioresepsjonen på NRK P3. Ja! Radioresepsjonen. Direkte fra HV på P3. Du hørte Duffy med låta Mercy her i radioresepsjonen på NRK P3 Live på HV-festivalen. Og Duffy skal også spille på HV i dag. Fantastisk. Nemlig i Amfiet klokka 22.45, så kan du få med deg det. Hvis du liker denne låta, så har hun sikkert mer å by på enn som så. La meg være ung! Yes. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og det er jo altså, det er bemerkelsesverdig hvor interessant liv vi lever. Jeg synes ikke det så bemerkelsesverdig. Jeg synes at det snevrer seg veldig inn når man på festival. Jeg har egentlig et veldig allsidig liv hvor jeg gjør utrolig mye forskjellige ting. Når du hjemme, ja. Nå jeg hjemme, ja. Ja, nå gjør jeg bare det samme hver eneste dag. Ja. Kanskje vi skal begynne med deg, da? Ja, kanskje det. Hva har du opplevd i løpet av de siste 24 timene, Tore? Det jeg har lagt merke til at det å utelukkende spise mat som tilberedt over en åpen flamme har satt sitt preg på kroppen min. For nå... Du har det, jeg ser det. Ja, tusen takk for det. Og det gjør også at det kommer ut helt, altså svært flytende. Oi, sånn. Ja, så i tillegg til å slite med at jeg ikke har flere sokker igjen, at jeg bruker de samme sokkene nå... Du fikk jo et par i går. Ja, men de var like ekle som mine egne var, så det var ikke noe vits å begynne å bytte til de. Så sliter jeg også med da en form for festivaldiarré. Uff da. Er det noen andre som har festivaldiarré her, da? Ja, det noen. Ja, det tre stykker faktisk. En del jenter faktisk. Mm. Det vil vi egentlig ikke vite, for dere går vel strengt at ikke på bommelom, gjør dere det? Mm. Nei. Ja, ok, så du løs mage. Er det noen andre ting du vil trekke fram? Ikke bortsett fra at jeg har gjort da, det absolutt alle andre også har gjort, nemlig vært på festivaler, stått i minibankkø og skreket inn i øret på hverandre når man står og ser på et band man liker ganske godt. Ja, akkurat. Så du har ikke sett noen band du vil trekke fram? Nei. Nei? Ok. Ingenting så bra nok på Tore Sagen. Ja, du har jo veldig høy terskel for hva som er bra og ikke. Ja, jeg foretrekker en god klassisk konsert. Neida, jeg gjør ikke det. Nei. Bjarte Paul, du må ha opplevd noe eksepsjonelt. Oi, nå ser jeg tre nakne gutter og to splittet nakne jenter. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. My God. Det... Ja. Nå var det fristen å si kudos. Nå var det fristen å si dette skulle vi gjerne sett mer av. Vi altså var fem mennesker som løp forbi scenen vår her, splitter nakne. Og gutta løper veldig mye fortere enn jentene. Ja, det jo sånn i idrett at kvinner henger noe etter når det gjelder de fysiske presentasjonene. Det ser vi også når de var veldig veldreide, så synes ikke var det grunn til at de kunne løpe fortere. Jeg synes ikke de to jentene der hang noe etter på noe som helst måte. Jeg synes det morsomt å se, for det rakk jeg nemlig å observere når du løper forbi scenen her, at intimbarbering står veldig høyt på Hovefestivalen i år. Ja, gjerne applaus for det. Ja. Klapper for intimbarbering. Nå vet jeg i hvert fall hva jeg skal fortelle om i morgen. Ja, det blir spennende å høre siste 24 i morgen. Nei, det var rett og slett opptur, rett og slett. Ja, det var moro. Bjarte, vi snakket om deg, hva du har gjort. Ja, nå har jeg ikke noe som på en måte kan toppe det som jeg opplevde for 15 sekunder siden. Men jeg hørte en veldig morsom, hyggelig historie om wombats, som var hos oss på mandag. De var ute her i går og fisket med en lokal fisker i en fiskeskøyte. Og de koste seg så med denne lokale fiskeren at de kjøpte båten hans. Nei! Men altså dette her... Dette hørtes litt grann revet ut, men dette var fakta. Ja. Men la oss si det. Altså, det du har opplevd i løpet av de siste 24 timer er at du har hørt en historie om at Wombats har kjøpt en fiskebåt. Jeg lever mitt liv gjennom andres liv. Det har du alltid gjort. Ja, men det var en god historie uansett. Jeg har blitt veldig, veldig glad i Jukka-gull, jeg. Ja, hva er det for noe? Ja, fint, takk for at du spurte. Jukka-gull er på en måte den økologiske motvekten til potetgull. Jukka-gull. Det altså laget av jukka-palmer, og de er vanskelig å få solgt, men jeg har lagt min elske på jukka-gull, og banangull også. Banangull også, det. Ja, jeg spiser meg veldig mett og god på jukka og banangull, og anbefales kan du få på restauranten ved siden her. Stemmer det at det jukka-gullet det kommer ut like helt som det, du tar inn, liksom? Nei, det stemmer ikke. Det kommer ut som vanlig bæsj, Bjørn. Det gjør det, ja. Ja, det gjør det. Det var litt om oss. Vi skal snart sette i gang one-liner-spalten vår, den jamaikanske sådan. Og Bjarte Paul, det er du som skal spille Dulledush. Jeg skal spille Dulledush. Yes, vi gleder oss. Før det skal vi høre Luke Star. Dette er Lake Toba. Radioresepsjon NRK P3 live på Hovefestivalen. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Det var Luke Star med Lake Toba i radioresepsjonen på NRK P3 live på Hovefestivalen. Og sola er en steiker her på våre kjære publikummere foran scenen. Den steiker på oss, og det skal snart kaste jakka. Det er bare å glede seg til. Du sier steiker flere ganger nå. Gunnar sier steiker. Jeg steiker her oppe, ja. Vi skal til den jamaikanske one-liner-spalten. I dag med Bjarte Paul Tjøstheim live på trommer. Fantastisk. Fantastisk. Veldig bra. Dette har du lært deg i løpet av siste døgn, eller? Siste 24 timer, ja. Ja vel. Nei, du har spilt i mange legendariske Randaberg-band. Ja, det er helt riktig. Som blant annet Candles, som du sikkert har hørt om, og... Mac and the Boys. Mac and the Boys. Var det du som var Mac, eller var du en av gutta? Jeg var bare en av boys. Du var en av boys, ja. Mac var jo frontfiguren, tar jeg ikke grunnig feil. Ok, vi har fått opp tre modige gutter. Unge, pene, ja, relativt pene gutter. Mm. Som skal ha hver sin one-liner, og la oss begynne med første, Tore. Ja, hva heter du? Stian. Du klar over, Stian, at du nå i stand til å ødelegge humoren i programmet, hvis ikke du har en ordentlig god one-liner? Ja. Ja, du, da har vi veldig, veldig stort ansvar. Trekk fram på scenen her, så kan du proklamere den for alle de 15 000 menneskene som her. Vær så god. Hvorfor kan man ikke være på fest i Hai når vi på festival? Fantastisk. Du ødela ikke humoren i programmet. Å, takk skal du ha, Stian. Det hevet kvalitet på programmet betraktelig. Skal vi ta en her fra vår... Vi tar for neste mann. Neste mann, ja. Hva heter du? Bjørnar. Bjørnar, tror du du kommer til å ødelegge humoren i programmet med din one-liner? Garantert. Bra. Skal du dybdeintervjue alle du tar opp på scenen? Jeg synes det interessant å vite litt om dem. Ja. Vær så god. Du vet jeg som står og fikser veier rundt langs hele Norge. Jeg heter jo Mester. Vet du hvorfor jeg heter Mester? Aner ikke. For jeg fikser det Mester. Fantastisk. Ja, det... Men du har ikke akkurat ned på hele humoren i programmet, Vandy. Ja, er du gæren. Nei, det synes jeg synes det var ordentlig. Kan du spille litt kortere trommevirveler, Kjøste? Jeg skal prøve. Ja, litt kjappere og kortere. Takk skal du ha. Du får en single i posten. Skal vi ta vår siste som vi har her på scenen? Hva heter du? Stian. Ja, skal vi bare ta den vanlige, kanskje? Fant ikke på noe. Hvilken tyggis tygger man i skogen? Hvilken tyggis tygger man i skogen? Det kan være så mye rart. Hva, kanskje? Skaugum. Ja, det synes jeg var den beste. Ja, tusen takk, Stian. Du får den største t-skjorta. Ja, vi føler oss også forpliktet til å ta gode one-linere som har blitt sendt inn fra våre lyttere også rundt omkring i Norge. Mm. Og jeg har lyst til å ta en her fra Øyvind, som fisk. Hei, Øyvind. Ja, han sier det er veldig en koseliner, dette her. Ja. Hva er det aller koseligste en suppe vet? Er det noe som vet det? Altså det aller koseligste en suppe vet. Nei, ingen som vet. Å ligge i skje, ja, det helt riktig. Ja, fantastisk. Åh. Kan jeg få ta en underbukseliner? Ja, vær så god. Underbukseliner, du kjøster. Ja, hvilken rumpe er mest glad i te? Vanskelig å si. Terrassen. Veldig bra. Da får du ta en også fra en innsender, Tore Sagen. Jeg tar den fra Anders. Ja, han skriver. Hva er alle spioners favorittdessert? Alle spioners favorittdessert. Hva kan det være, Tore? Diskrem. Eller diskrem, da, kan man også si. Det kan du også si. Ja. Jeg beklager det. Ja. Hvis det noen flere som har one-linere, så send de til oss 1987 kodoresepsjon, eller møt opp foran scenen vår, så skal vi ha en runde til. Vi skal høre... ja, er det dette her igjen, da? Vi skal høre en låt. Det er Green Day og American Idiot i radioresepsjonen på NRK. B3. Dette er P3. Du hører på P3. Er du klare? Gjør det til rytmen, da, dere! Veldig bra. Vi hørte Green Day og American Idiot i radioresepsjonen på NRK P3, og vi fortsetter med one-liner-spalten, vi. Ja. Vi har glemt litt å si sånn «Oh Lord» og sånn. Ja, jeg synes det er så flaut å si «Oh Lord», i hvert fall foran andre mennesker, så jeg prøver å la være. Vi kan prøve å si mer «Oh Lord», kan vi ikke prøve det, Kjøste? «Oh Lord!» «Oh Lord», ja. For det er jo et sjamaikansk tilsnitt i denne spalten. Ok, vi tar noe. Har du noen mannlender der, Tore? Ja, det har jeg. Ja. Jeg kan ta en som har kommet inn fra en anonym, dessverre, sikkert for den så grov. Ja. Hvorfor kommer Fritzel, selv om han ikke er invitert? Jeg tenker på Josef Fritzel, altså. Ja, den kjente, den som er han veldig kjente. Fordi han insisterer. Oi, sa han. Oi, sa han. Han er på grensen. Ja, han er på grensen. Han er på grensen. Men det er innenfor liner, synes jeg. Hvilket pattedyr er mest opptatt av HMS, spør Jon på SMS her. Jeg må si pass på den. Hva sier du, Kjøstheim? Ja, da jeg sier pass. Ja. Da sier jeg sikkerhetsselen. Oi. Skal vi ta en fra en av de modige publikummerne her? Hva heter du? Horatio Kane. Det jo et veldig annerledes navn, men det gøy navn, det. Horatio Kane. Hva den mest populære hiphop-gruppa I Midtøsten? Nei, det vanskelig å si. Det sikkert mange veldig gode hiphop-grupper I Midtøsten. Gazas parlament. Oi, oi. Ja, det var min humor. Ja. Tusen takk. Kjøstheim, har du en one-liner der? Ja, hvilke dyr I havet mest dopa? Ja, det... Hvilke dyr I havet kan det være? Ingen av disse 2000 menneskene som står her som vet hvilket dyr som mest dopa. Valium! Ja. Okay. Det hjelper med de trommene på slutten, merker jeg. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten de. Nei. Jeg kan ta en som sendt inn fra det romantiske one-liner-verksted, ja. Som høres veldig koselig ut. Ja. Og det verkstedet skriver... Hva kaller man en løsaktig sigøynerjente? Oi, sånn. Eller romjente, eller? Ikke romjente. Ja, for det ikke lov å si sigøyner, det? Nei, ikke noe lenger, men derfor har det byttet til fellesrom! Oi, sånn! Oi, oi, oi. Det var langt over streken. Nei, ja, men altså romjenter kan også være felles. Altså, alle nasjonaliteter kan være felles, høl. Det ikke noe. Det ikke noe, det ikke rasistisk. Ikke, det lov å si felles, høl? Nei, ikke lov å si felles, jeg skriver det på lista av våre ting som ikke lov å si I programmet. Ja, takk for det. Ja, vi skal ta en... Vi tar en Amstetten-liner til, vi. Nok en Amstetten-liner, ja. Ja, som vi har fått fra Lungen, som en ivrig bidragsyter til vår online-spalte. Fantastisk, hei, Lungen. Det skulle du ikke ha gjort, sa gubben. Nå låste datteren det kjelleren I 24 år, satt 7 unger på. Ok. Den trengte ikke noe. Hæ? Jeg synes den var ordentlig, da. Jeg synes den var ordentlig selv, det. Ja. Ja. Hva kaller du to samer som krasjer? Jeg vet ikke. Jeg tror jeg vet det. Jeg tror jeg vet det. Få høre. Nei, si det du. Lapskaus. Jeg trodde det var samenstøt, ja. Tusen takk. Fant på nå. Ikke skrevet ned. Veldig, veldig kjapt. Mm-hmm. Det så mange som kommer inn, vet du. Skal jeg ta en rom til, eller? Enda en rom, vet du. Ja. Hva kaller man en deilig trang til å være på konstant vandring og plyndre? Kan du ta det rett til? Hva kaller man en deilig trang til å være på konstant vandring og å plyndre? Nei, svaret god romfølelse. Eller romfølelse. Skjønte jeg ikke. Jeg skjønte ikke helt selv. Det gikk ikke som noen skjønte den her heller. Nei. Nei. Det hjelper ikke med trommer heller, det var rart. Ja, det oi, oi, oi. Her det mange å ta. Det mye å velge her. Vær så god. Ja, jeg tar en som det en strømliner. Det handler om strøm og elektrisitet, en elektrisitetsliner. Mm-hmm. Det fra Doug. Og han skriver, også var det elektrikeren som ble voldtatt. Han ble amper og gikk til politiet. Han ble amper, men jeg skyld. Gikk til politiet, men de sa bare, what? Men om vi tar han, så får han sikring! Veldig bra, Doug. Ja. Det skal bli gøy når du blir gammel og får høre de opptak av deg selv. Så får du 2000 mennesker og lese akkurat den vanlige. Ja. Vi har lest nok vitser fra denne scenen. Det ekstremt lettbeint, og håper dere setter pris på det. Vi skal snart få møte Chris Topstad. Radioresepsjonen. Direkte fra HV. P3s festivalsommer. Det var Busta Rhymes og Linkin Park med We Made It I radioresepsjonen på NRK P3 Live fra HV-festivalen. Og fjernsynet jo I stadig forandring, og I de senere år så det I kulturprogrammer blitt vanligere og vanligere at man har en TV-kokk og at man har en drinkmixer på besøk I programmet, særlig om sommeren da. Og I bartendermiljøet så det selvfølgelig rift om disse ærefulle jobbene, og ikke alle slipper gjennom dette da utrolig trange nåløyet. En av de som ikke nådde opp denne gangen deg, men du skal få prøve deg her I dag allikevel, Chris Topstad! Tusen takk for det. Svært hyggelig å få være her, og masse alle folk, og gøy med folk. Kanskje du skal ta deg mikrofonen, Chris? Gjør det. Hvordan stemningen I drinkmixermiljøet om dagen, Chris? Nei, nå det stille og rolig. Det må jeg bare si. Ja. Det lirt å gjøre, altså. Ja, du har ikke fått noe engasjement som TV-drinkmixer I år. Hvor har du søkt? Jeg har søkt I fleste steder. Jeg har søkt I Sture Stereo, ja. Og så har jeg søkt I Sømmerøpent. Mm-hmm. I Oslo Teve har jeg søkt, og I Norske Talanger har jeg også søkt. Ok. Hva tror du årsaken til at ikke noen av disse programmene vil ha deg, Chris? Jeg tror mye av problemet, Stinar, at de litt lite dristige I hva de tør å ta på lufta. Mm. For nå kan jo hele Norge lage en mojito. Ja. Og derfor så har jeg tatt skrittet videre da. Ja. Hvordan da? Jeg har laget en drink for eksempel her, ja. Som heter Ivo Caprinha. Og Ivo Caprinha etter Ivo Caprino? Caprino, jeg kjenner ikke typen her, men det sikkert noe sånt nå. Nei, okay. Nei, det der Ivo Caprino, det en vanlig Caprino egentlig. Ja. Men jeg har i basilikum, som kanskje ser. Ja. Og så har jeg også en god dash med prim oppi der. Prim og basilikum, ja. Og rom da. Ja da, så det en ganske speisa blanding, kan du si da. Ja, men jeg kan jo kanskje forstå at folk litt skeptiske når du lager såpass kontroversielle drinker. Ja, det skal jeg love deg. Jeg ringte til hun, Anne Grosvold, gamle snurpefitta i NRK, ja. Og sa til hun, du sitter der og knuger, sitter og knuger på dette runde glasset sitt, hun ja, da. Ja. Og når jeg intervjuet for, så sa jeg, ha en drink oppi der, så ser det litt bedre ut. Ja. Ikke faen, svarte gamle hura. Nei. Og så la jeg på røret, og jeg har ikke fått noe mer høre fra dem, jeg. Ringte du videre til noen andre? Ja da, jeg ringte til Sturla Berge Hansen, narko-jævla voldtektsfyren i Norske Talenger. Ja. Ikke noe bedre han. Jeg tar med, er ikke jeg som tar av sånne henvendelser, sier han. Ja. Så slank på røret. Jeg ser at du bruker en sånn drinkmixer her. Hvorfor rister... Altså, jeg ser at, også at mange bartender rister over skulderen, sånn. Altså, ja. Hvorfor gjør man det? Nei, det bare en gimmick. Ja. Altså, hele greia at du skal bare få riste han. Ja. Om jeg triller han bortover gulvet her som en annen bowlingball, eller putter han inn en sånn blendemaskin, sånn som de har i malingsbutikken. Ja. Spiller ingen trill i det hele tatt. Spiller ingen trill, nei. Så det er samme faen, altså. Ja. Når ble du egentlig interessert i drinkmixing, Kristoffstad? 29. juli 1988. Ja, hvorfor det? Det var det året at filmen Cocktail ble sluppet. Ja. Og det altså et episk mesterverk, ja, som handler om kjærlighet, svik, freske sommerdrinker og mye showmanship. Og det handler om Brian Flanagan, mm, som hovedkarakteren her. Han jobber seg opp da ved hjelp av showmanship og blir en skikkelig sværing. Ja. Og det som man sier da, I'm willing to start at the bottom, sier Flanagan. Ja, og så sier Coughlin, som mentoren hans, som kjenner til Coughlin, ja, ja. You're aiming too high, sier han da. Ja, akkurat. Det synes jeg ganske godt sagt. Ja, veldig godt, ja. Hva det du mikser sammen nå, Chris? Den har jeg kalt for Flaming Lamborghini oppi rashølet til gamle Anne Lindmo. Ja, ja vel. For jeg ringte til hun, jeg, og sa, vil du at jeg skal komme og mikse noen drinker hos deg? I store studio, da. I store studio, da. Og så var det, nei, det vil jeg ikke ha noe av. Vi har ikke sånn type profil, sier hun. Ja. Gamle batteripuler, jeg orker ikke å høre mer. Og så la på røret, ble ikke noe av, og det sånne horer. Ja. Sånne horer har jeg ikke noe over til. Det som jeg sier, men det skal passe litt for damer, ja. Det som Coughlin sier, never tell tales about a woman. No matter how far away she is, okay. She's always gonna hear you. Hva det i drinken du mikser nå? Den rum, og så kula, ja. Og så brandy, og fugldrit. Ja, vel. Men lager du drinker om alle TV-folkene som har sviktet deg? Det gjør jeg. Jeg kan lage en Viggo Johansen-cocktail. Ja vel, hva det i den? Ja, den bare rum, cola, og antistamme og stottere og knotemedisin. Okay. Man kunne trengt en god dose. Jeg kan lage en Numan Mubashir on the rocks også. Ja, hva det for da? Der rom, cola, ja, rom og cola, svinekjøtt og gift, blåsyre og sæddrepende krem. Ok. Men det er ikke noe man drikker disse drinkene her, Chris? Ja, dette drinker som jeg sitter og lager på kveldene for å avreagere. Ja, ok, jeg skjønner. Hva skal du gjøre i sommer siden det ikke blir noe TV på deg i år? Nei, enten så får jeg meg en deltidsjobb på Burger King, eller så går vel og henger meg ut der greien i Østmarka. Ja. Ja, eller som Flanagan sier. All things end badly, or else they wouldn't end. Vi lar det bli siste ord. Tusen takk for at du kom, Chris Topstad. Byre hyggelig. Byre hyggelig. Takk skal du komme. Radioresepsjonen. Direkte fra HV og P3. Det var Yes med Owner of a Lonely Heart. Og Bjarte Paul, det jo du som har fått klemt inn denne her på lista. Ja, det riktig. Et av mine favorittband. Band som startet på midten av 60-tallet, men fremdeles holder på. Jeg stopper deg der. Ok. Ja. Vi har fått en veldig trivelig artist på scenen, nemlig Tom Hell. Velkommen til Radioresepsjonen, Tom. Tusen takk. Ja. Du... Ja. Du har på deg langermet skjorte i dag. Hvorfor det? Det var så kaldt når jeg våkna. Ja. Men jeg angrer nå. Men når du spiser middag, så tar du av til singleten? Da tar jeg på singleten. Ja. Stemmer det, Tom, at du komponerer dine låter i singlet? Ja. Alle låtene fra nye albumet ditt har jeg skrevet i singlet? Singlet, bare overkropp. Bare overkropp, ja. Vi skal ta fokus litt vekk fra bekledningen din. Vi skal få høre nylig musikk. Og hva skal du spille for oss, Tom? Jeg skal spille hitten da, vet du. Det gjør det. Ja, Don't Let Go. Og så, faen, det jo flere folk her enn det var på min konsert i går, jo. Det bare å beklage, men vi er... Det var her alle var, ja. Du bare en, vi tre stykker. Få med deg to til. Ja. Vær så god, Tom Hell. Ok. Guess we never had the chance. Should have asked you for that second dance. Instead I'm living on my own, but I can call that a home. I guess we never had the time. I guess I never knew she could be mine. And now it's raining and I'm cold, and I feel pretty old. It's gonna be when all the joy ends up in misery. When common sense is long gone, oh, please prove me wrong. Tusen takk. Ha en fin dag. Og gå og se på Lukstad klokka tre. Tom Hell, mine damer og herrer. Jan N. Varm applaus. Takk skal du ha, Tom. Vi skal til et utrolig spennende segment I radioresepsjonen, nemlig radioresepsjons stavmikser. Radioresepsjons stavmikser. Og I stavmikseren I dag, vi skal gjøre det på en litt spesiell måte siden vi på HV-festivalen. Det blir en stavmikserfestival-spesial. Og Tore og Bjørte, det dere som skal gjette hva stavmikseren inneholder I dag. Stemmer det. Dere tar på dere øreplugger og et headset, så at ikke dere skal høre hva jeg sier, hva den inneholder. Ja. Og dere snur dere også med ryggen til. Det kan dere gjøre med en gang. Nå skal jeg ta opp ingrediensene. Kan du jobbe fortere, Kjøstheim? Sånn, ja. Da har du musikk på øret, hører ingenting. Ok. Vi skal ta opp ingrediensen her. Første ingrediensen. Solkrem. Jeg må jobbe litt der nå. Det der et kort å bli veldig, veldig guffent. Jeg tror det har en svak lakserende effekt også. Jeg håper det. Takk skal du ha. Hvis Tores avføring kan bli noe enda løsere enn det den allerede der, så skal vi sette pris på det. Andre ingrediens. Pils. Festivalspesial. Ok, dette her kommer til å bli veldig stygt. Og den tredje, og kanskje den mest fantastiske ingrediensen, løs snus. Det ble litt mye av den, faktisk. Sånn. Ok, vi mikser det sammen. Det her, vi ser. Vi må flytte den litt rann. Sånn. Oi. Ja, det blander seg ganske greit. Skulle ikke tro det, egentlig. Det spruter litt grann. Skulle kanskje hatt en litt mer lukket løsning. Ok, vi sier at det er nok. Vi har sikkert skaffet litt papir som vi kan få opp her etter hvert også. Yes, vi skal helle over i noen glass som jeg skulle hatt her nå. Kan jeg få inn noen glass? Her, ja. Supert. Ja, dere får bare håpe med meg. Hvorfor gikk han mikrofonstativet mitt da? Vi ser. Vi heller det. Oi, sånn. Vi heller det over. Dette her... Oi. Dette var noe annet. Ok. Ja, ja, ok. Skal vi se. Nå må vi gjemme ingrediensene. Du kan ta de med deg ut. Det ble veldig styret, merker jeg. Det er så godt at jeg har så mye hjelp og assistenter som løper rundt meg her. Sånn. Kan du bare ta med den ut? Takk skal du ha. Ok, gutter! Mora mi var mest glad i meg, forresten. Nei. Ja, du hørte det, ja. Ok. Yes, vi har laget en liten mix til dere, gutter. Og hvis dere klarer å gjette hva den inneholder, så, ja, så slipper man da å bli skutt med softgun MP5-en. Ok, det ser som vanlig ut, som litt sånn sjokolademelkaktig. Det er en tendens til å gjøre det. Ja. Kan du gi noe hint om hvor det er hentet fra? Jeg synes det ser kan veldig... Kan du komme ut fra bak høytalerne, Tore? Ja, det kan godt. Yes. Jeg synes det ser ikke ut som det er meningen at det skal blande sammen. Nei. Det lukter parfyme. Det er veldig kvalmende lukt. Ja. Smak på det. Ja. Det er en festivalspesial, altså, gutter. Husk det, da. Det er ikke sekreter fra kroppen, kan jeg love. Jeg merket på en eller annen merkelig vis så knøter seg mellom rumpehullet mitt og testiklene mine. Ja. Det kan skje. Ja, har dere... Jeg har et forslag. Jeg får skrive ned på de store plakatene som dere har her. Ja. Dere har vel noen ideer, ja. Ikke se på... Det er veldig knotet det holder på med der, altså. Langt inn i kroken der på scenen. Ok, skriv tre ingredienser. Sprutet på hele meg. Ja. Hvis dere kan jobbe kjappere, så skaper det enda bedre radio og også bedre streaming på internett. Ok, det er spennende forslag jeg ser Kjøstheim skriver ned her. Ja, han er inne på noe. Tiden flyr. Jeg er ferdig, så hvis jeg får en ekstra poeng for det. Ja. Har du tre, Tore? Jeg har tre. Ok, kom bort hit, gutter. Du er så veldig knotete. Ja, det svinner så her, Bjørte. Ok, du står på andre siden, Tore. Ja vel, akkurat. Ja. Ok, kan vi se dine forslag først, Kjøstheim? Alle her vet hva det er. Jeg har foreslått shampoo, O'boy og eplejuice. Ja. Dette skal bli spennende. Ja. Tore Sagen, hva er dine tre forslag, hva mixen inneholder? Jeg har tatt en råsjanse på sprit, jord og snør. Ja. Det var ikke snør der i hvert fall, det kjente jeg. Jeg er sikker på at det ikke var snør. Ja. Det var veldig smak av snør der. Jeg kan avsløre, jeg skal avsløre for dere nå, hva den inneholder. Det er altså løs snus, Heineken pils og solkrem faktor 20. Solkrem burde ha klart. Ja, så kan du holde opp den en gang til. Skal vi se, hvem er nærmest? Ja. Veldig vanskelig å avgjøre. Altså, shampoo er jo innenfor. Nei, skal han få gratispoeng for den søte vesenet sitt igjen, altså? Ja, jeg vet ikke. Jeg tror rett og slett vi må få publikum her på HV-festivalen til å avgjøre. Det tror jeg, ja. Ja, ok. Vi har tre alternativer her. Vi har Bjarte, Tore, og vi har begge. Vi avgjør dette etter at vi har hørt denne siste låt, som er Rack and Tours. Dette er Steady As You Go. Dette blir veldig spennende! Veldig spennende. Radioresepsjonen. Direkte fra HV. Rack and Tours var det, med Steady As You Go på NRK P3. Vi skal spille senere i kveld her på HV-festivalen, og dit skal i hvert fall vi. Ja, det skal vi. Ja, det skal vi. Henge dere på, gutter. Ja, jeg føler ikke jeg har så mye å bidra med nå. Jeg føler bare det er vondt igjen. Dere er litt kvalme etter å ha drukket denne blandingen av solkrem, faktor 20, snus og pilsner. Jeg fikk helt merkelig vondt i skrittet av denne blandingen. Jeg aner ikke hvorfor. Jeg visste ikke at... Jeg visste ikke at altså, flytende væske kunne gjøre det med skrittet ditt. Nei, jeg visste ikke at flytende væske kunne gjøre noe med skrittet mitt. Vi skal avgjøre hvem som skal fortjene å bli skutt her I dag. Og vi kan jo begynne med Bjarte. Hvem som vil at Bjarte skal bli skutt? Hva det dere snakket sammen? Ok. Hvem det som vil at Tore skal bli skutt? Jeg skjønner ikke at det mulig. Vi tar den siste også. Hvem det som vil at begge skal bli skutt? Okay. Ah, for en dag på Overfestivalen. Så lenge publikum fornøyd. Vi de tre klovnene som etter sendingen går og drikker oss ned og gråter I garderoben. Nei da, vi ikke det. Jo da, vi Ok, hvem skal vi begynne med? Begynn med Tore, du. Vi skyter Tore først. Ja. Det selvfølgelig familiemodus vi snakker om her. Ja. Jeg må bruke siktmidlene, for ellers så kan jeg treffe andre. Skyter med en hånd? Dere som sitter foran, passer litt på øynene deres, for det kan sprute litt I hånd. Dere klar? Nei. Ah! Bjarte, vær så god. Tusen takk for det. Sårene kan du se på en radioresepsjons egen bildeblogg. Du klar, Kjøstheim? Nei. Og det setter et realt punktum for radioresepsjons sending her på Hovedfestivalen I dag. Tusen takk for alle som har hørt på radio, alle som har sett oss på nett-tv og alle som har møtt fram her på Hovedfestivalen. Vi ses igjen og høres igjen I morgen. Ha det bra! Ha det bra! Radioresepsjonen direkte fra HV på P3.